أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olan Zümer Suresi diye isimlendirilen 75 ayet-i kerimeden meydana gelen Sure-i Celile'nin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Zümer kelimesi, Türkçe'de de kullandığımız zümre kelimesinin çoğuludur. Zümre toplantısı diye eski Osmanlıcadan bugünkü dilimize de geçen ve kullanılmakta olan bir kelime. Çoğuludur bu zümer. Yani zümreler manasına geliyor. 71. ve 73. ayet-i kerimelerde bu zümer kelimesi geçtiğinden dolayı surenin adı da Zümer suresi olmuştur. Yani bir grup, bir topluluk anlamını ifade ediyor. Birinci ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in aziz ve hakim olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirildiğini, tenzilül kitabi minallahil azizil hakim, hakim olan ve aziz olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmedir bu kitap diyor Rabbimiz. Veya şöyle denilebilir: bu kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Aynı manaya geliyor. Bazılarının Kur'an Muhammed'in kitabıdır İtirazlarına Rabbimiz tarafından verilen cevaptır. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıradın müstakim diye çokça okuduğumuz Sure-i Celile'nin de hemen ilk başında bu Yasin vel Kur'anil Hakim, hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki sen peygamberlerdensin diyor sevgili peygamberimize. Peygamberimizin peygamberliğini teyit eden, güçlü cümlelerle teyit eden Allah Celle Celaluhu. Burada kendi ismi olarak El-Hakim ismini söylüyor. Hakim olan Allah Celle Celaluhu'den gelen bu kitap aynı zamanda hakim bir kitaptır. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim olan Kur'an olduğunu ifade ediyor. Yani bize hükmedecek olan emir, yasak, tavsiyeler bu Kur'an'ın içerisinde. Onun hükmeden ayetleri hikmetlerle dolu. Ve o Kur'an çok hakimdir, yani muhkemdir. Kelimeler, harfler ve cümleler biri birine, sureler biri birine öylesine uyumlu bir şekilde Rabbimiz tarafından indirilmiştir ki la ye'tihil batulu min beyni yedeyhi ve la min halfihi ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi onun içerisine batıl giremez. Bu sözümün, yani ayetin doğruluğunu zaman ortaya koymuştur. 1400 yıl geçmiş o günden bugüne kadar. Milyonlarca din düşmanı Kur'an'a karşı harbi ilan etmişler. Onu tahrif etmek için bin bir çeşit dalavere düzenlemişler. Ama Kur'an'a bir tek harf ilave edilememiş veya bir tek harf çıkarılamamış. Harfi geç, bir nokta ilavesi bile olmamıştır. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak fa'budillâhe muhlisan lehuddîn. Biz sana bu kitabı hak ile indirdik. Gerçektir bu kitap, içindeki olan her şey de haktır, doğrudur, gerçektir. Öyleyse sen Allah'a kulluk yap. Nasıl? Dini ona halis kılarak Allah'a kulluk yap diyor. Halis kelimesini Türkçe'de kullanırız biz. Halis, mesela halis altın, som altın. Halis altın demek içinde karışımı olmayan, yani gümüş karışımı, bakır karışımı, demir karışımı olmayan, öz be öz altından meydana gelen neredeyse bin milyemlik altın. Halis altın diyoruz. Halis muhlis adam dediğimiz insanlar da yalan bilmeyen, iftira etmeyen, insanları aldatmayan, olduğu gibi görünen, içi dışıyla uyum sağlayan, berrak su gibi dışı içinden görünen ama içinden de hep inci mercan görünen adam demektir. Yoksa bazı berrak sular vardır da tabanında pisliği vardır. Dibinde de incisi mercanı ve yeşillikleri olan, kir ve pastan ayrılan, berrak suyun kenarına bir insan gelse, gölgesi suyun üzerine düşse, gölge de görünür suda. Muhlis insanın yüreğinde bir insanın, put insanın gölgesine dahi yer yoktur. İşte dini Allah'a halis kılarak ibadet etmek bu. Gönlümüzde şirk olmadığı gibi, şirkin gölgesi dahi olmamalıdır. O zaman ihlaslı oluruz. Hani İmam Sevri rahmetullahi aleyhin bir sözü nakledilir. O diyor ki, söz kabul edilmez, amel olmayınca, eylem olmayınca. Yani bir insan, diyelim öğle namazının faziletini anlatıyor da öğle namazı geçip gidiyor ama namaz kılınmıyor. Bir insan karnı aç, ekmeğin bütün özelliklerini biliyor. Yani bir buğday ekmeğinin içinde neler var, insana ne kadar faydalı, onları da anlatıyor ama yemiyor veya yiyemiyor. Karnının doymasına fayda veriyor mu? 70 bin defa ekmek dese karın doyar mı? Doymuyor. Söz kabul edilmez, eyleme dönüşmedikçe, amele dönüşmedikçe. Amel kabul edilmez, ihlas olmayınca diyor. Hani adam ibadetini yapıyor ama filanlar desin diye, Allah için değil. Dünyevi bir çıkar uğruna ibadetini yapıyor. O ihlaslı değil. O iflaslıdır. Para için, pul için, makam için, mevki için yapmaktadır. İhlas da kabul edilmez demiş. Ya ihlaslı insanın yaptığı iş Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uygun olacak. Yeryüzünde birçok insan vardır. Yaptığı işi yaparken çok samimi olarak o işi yapmaktadır. Ama yaptığı iş yanlıştır. Mesela gazete haberiydi. Doğruluğunu bilmiyorum. Fotoğrafıyla falan bir adam verildi. Polisler yakalamışlar, götürüp gidiyorlar, hapse atıyorlar. oğlunu, 7 yaşındaki oğlunu kesmiş. Niye diye sorduğunda savcı bey diyor ki, ben günaha girdim, çocuğum girmesin. Bundan daha ihlaslı olunamaz. Ama yaptığı iş yanlış. Kur'an'a ve sünnete uygun değil. Onun için kabul edilmediği gibi ayrıca evlat katili olarak da hesaba çekilecektir. İyi niyet yeterli değil. İyi niyetlerimizle yapacaklarımız Kur'an ve sünnetin onayından geçmelidir. Ela lillahi dinul halis. Ela kelimesi bizi uyarma edatıdır, harfidir. Uyanık olun, aklınızı başına alın, başınıza alın, dikkat edin demektir. İyi bilin ki halis din Allah'a aittir. Yani şirksiz, yalansız, haramsız, Rabbimin koyduğu şekliyle uygulanan o din, yani Kur'an'ın bize öğrettiği, sevgili Peygamberimizin örnek olduğu din, Allah'a ait bir dindir. Onu bir başka ayet-i kerimede, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah katında din, İslam dinidir. Bir başka ayet-i kerimede, وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. İslam'ın dışında bir din arayan ve seçenden o din kabul edilmeyecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam onların dinine de İslam dersek bu ayetleri yorumlamak kolaylaşır. Peki Kur'an'ın bir başka ayet-i kerimesi var. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. İmanları da sizin iman ettiğiniz gibi olacak. Bizim iman ettiğimiz de Kur'an'ın öğrettiği şekildedir. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şekildedir. Din, halis din Allah'a aittir. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ. Allah'ın dışında kendilerine ilah edinenler, o ilahları niye edindiklerini açıklarlarken illa liyukarribuna ilallahi zülfa. Bizi Allah'a yaklaştırsın diye ibaret ettiklerini söylüyorlar. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfa. İnna Allaha yahkum beynehum fi ma hum fihi yahtelifun. Bu ihtilaf ettikleri konularda Allah Celle Celaluhu hükmünü verecektir. İnna Allaha la yehdi men huve kazibun keffar. Yalanlayanlara ve aşırı derecede nankörlük yapıp gavurlukta yürüyenlere Allah hidayet vermez diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bizi Allah'a yaklaştıran yol, Allah Celle Celaluhu tarafından bize bildirilen ve adına da sırat-ı müstakim denilen yoldur. O yolda nasıl gidileceğinin en güzel örneği de Kur'an'ın ifadesiyle Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı, zıt, aksi istikamette emir ve yasak koyanlar